Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Ακούτε εδώ thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε καλό στα παιδιά. Θάνο. Παρακαλώ. Ακούγομαι καλά. Νομίζω. Καλησπέρα. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροτές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα, αισθαντική. Η φάρμα σήμερα. Dark Raider λέει: επιτέλους θα μάθουμε αν είναι ερωτευμένος ο πουλής. Θάνο, επειδή δεν είδες την εκπομπή, είναι αστείο που είπα εχθές. Μου λέει ο Ιάσονας, θα σου κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Ναι. Λέω ναι. Μου λέει, μίλησε μου για την ανασκόπηση. Α, λέω, έτσι όπως το έπαιζε, παιδί μου, θα σου κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Νόμιζα ότι ήταν από αυτά που ρωτάνε, πείτε μας αν είστε ερωτευμένος αυτή την περίοδο και τέτοια. Και φαντάσεις, είμαι καλά στη ζωή μου. Απάντησα για την ανασκόπηση. Α. Ότι θα την έκανα ακριβώς όπως είναι ακόμη και αν βούλιαζε στα τάρταρα και δεν την έβλεπε κανένας. Αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν ήταν, όχι, η ερώτηση ήταν γενικά για την ανασκόπηση, πώς τη βλέπω, πώς την. Αλλά νομίζω ότι όλη η εκπομπή, μια που ξεκινάω τώρα με αφορμή αυτό, είναι λίγο αυτοαναφορικό, ρε παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε, την εκπομπή μας ακούτε τώρα, θα πείτε. Θα πει ο Θάνος τώρα που μιλάει στα ραδιόφωνα εκεί πέρα, που τον βγάλανε να πει διάφορα εκεί πέρα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, παίχτηκε μια εκπομπή στο Contra Channel που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν για την κρίση στη δημοσιογραφία. Είναι αυτή που κάνουν ο Κλαβδιανός με τον Δημάγγελο και τον Ιάσονα Παπαδόπουλο, και έχει άλλο ένα όνομα ο Ιάσονας. Σχοινάς Παπαδόπουλος. Μπράβο. Λοιπόν, και είχαν κάνει το εξής πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι είχαν στο Contra Channel χθες το Αόρατος Κόσμος. Αόρατη Πόλη. Λοιπόν, και είχαν κάνει το πολύ ενδιαφέρον, έτσι, είχαν το πολύ ενδιαφέρον σχέδιο, έκαναν τις ίδιες ερωτήσεις σε δημοσιογράφους, κάπως λίγο και στους καλούς και στους κακούς. Το λέω τώρα μεταξύ μας που είμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή και σε συστημικούς δημοσιογράφους και σε προοδευτικούς. Το είπα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς να το πω καλά αυτό. Τέλος πάντων, είμαστε εμείς και οι άλλοι. Οι δυνάμεις του φωτός και του σκότους. Δεν ξέρω πώς να το πω ακόμη πιο διακριτικά. Αλλά ήταν εκεί πέρα. Ήταν ο Μανδραβέλης, ήταν ο Κοτάκης, ήταν ο διευθυντής της Real, ο διευθυντής του πρώτου θέματος. Οπότε και τους κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους. Αν υπάρχει κρίση στη δημοσιογραφία, τι συμβαίνει με τα social media, αν υπάρχει πλουραλισμός. Και βεβαίως είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήταν αποκαλυπτικό πραγματικά να ακούς τις απαντήσεις τους σε αυτά τα ερωτήματα. Και νομίζω ότι από όλες τις απαντήσεις η πιο αποκαλυπτική ήταν για το αν υπάρχει πολυφωνία. Δηλαδή εκεί που με ρωτάει εμένα και λέω ναι, υπάρχει πολυφωνία, βέβαια εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις της Νέας Δημοκρατίας, σαμαρική, μητσοτακική κτλ. Και ρωτάει τους άλλους και λέει και υποφέρουν από την πολυφωνία. Μιλάνε και λέει ο Μαντραβέλης, πω πολυφωνία, χαμός γίνεται. Λέει ο καθένας τη βλακεία, δεν το πέτσι, λέει ο καθένας τη βλακεία του, αλλά έλεγε πόσο εξωφρενική είναι η πολυφωνία, πόσο πια. Και έφερε ως παράδειγμα τώρα το Μέγκα που σε κάποια στιγμή για δικούς του λόγους είχε πάρει μια θέση τάδε αντί για τάδε εκεί πέρα. Και ήταν τώρα και αυτός και του πρώτου θέματος που παραπονιόντουσαν για το πώς είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και πώς παραπονιέμαι εγώ και λέω ότι δεν ακούς τίποτα. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Είναι σαν να λες πώς λέγαμε κάποτε που δεν μας ενοχλούσε κανείς να μας υποδείξει ότι είναι ρατσιστικά αυτά τα ανέκδοτα που λέγαμε ανέκδοτο με δύο λέξεις Αλβανός τουρίστας. Αντιμνημονιακό κανάλι. Προφανώς δεν έχει υπάρξει ποτέ, αντισυστημική τηλεοπτική ενημέρωση. Και εδώ τα λέμε τώρα. Έλεος με τη δημοκρατία τα γράφει και ο... Έλεος με τη δημοκρατία πια. Και, ο Πέρ, ναι. Και αυτή η πολυφωνία πια, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, υπάρχει, λέει ο Γιάννης, υπάρχει πολυφωνία. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν το Μητσοτάκη ωραίο γκόμενο και αυτοί που τον θεωρούν. Το Μητσοτάκη γκόμενο και αυτοί που τον θεωρούν απλά ωραίο άντρα. Ο Μαλέλης τι είπε. Γιατί ο Μαλέλης τα έχει γυρίσει λίγο τελευταία. Επειδή είναι στο Κινάλ, που το Κινάλ παραπονιέται ότι ως αντιπολίτευση δεν τους παίζουν όσο θα έπρεπε στα μέσα. Νομίζω πιο ενδιαφέρον θα ήταν ο Μαλέλης έχοντας περάσει από διάφορες θέσεις σε αυτό το φάσμα. Δεν το συγκράτησα τι είπε ο. Είπε ο Μαλέλης, αλλά γενικώς είχε πάντως ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, ρωτούσε είναι βιώσιμα τα μέσα ενημέρωσης, ρωτάει εμένα τώρα, λέω, όχι βέβαια, τώρα, μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε, ήταν όλες οι απαντήσεις φαινόντουσαν, ξέρεις, μέσα στην φούσκα στην οποία κατοικώ εγώ, δεν είχε αυτό το, δεν ήταν τόσο συναρπαστικές οι απαντήσεις αν κατοικείς μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά όταν όμως συναντιέσαι με αυτό το, μέσα σε αυτό το περιβάλλον με αυτούς τους ανθρώπους, ξαφνικά γίνονται πάρα πολύ απρόβλεπτες και ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ερωτήσεις. Οπότε λέγανε άλλοτε ναι, άλλοτε όχι, δεν έλεγε κανένας παιδιά εδώ πέρα το μαγαζί δεν βγαίνει με τίποτα, καθόμαστε και περιμένουμε με το χέρι ανοιχτό στη λίστα πέτσα τώρα ποιος θα μας ταΐσει. Τα λέγανε αυτοί που είναι από τις δυνάμεις του Φωτός την από εδώ πλευρά. Να τη δείτε στο YouTube την εκπομπή, παιδιά. Αν δεν σας φτάσει αυτό και θέλετε και άλλο και άλλη δόση τηλεοπτικής παρουσίας, ναι, θα είμαι και απόψε στην Γιάμαλη και το εκτός λίστας. Μπράβο Singularity, πολύ ωραίο, του χρόνου πάλι. Να μπείτε στην εκπομπή και σήμερα μετά τις 12. Πάλι μετά. Την άλλη φορά ήταν. Και χθες ήταν μετά τις 12 εκεί. Ναι, και χθες. Παιδιά, δεν θα κοιμηθείτε. Έχουμε δουλειές να κάνουμε. Δεν θα βγαίνετε. Δηλαδή, τι τώρα πήγε μέχρι τη 1.30 και πιστεύετε θα βγαίνετε μέχρι τη 1.30. Όχι. Θα βλέπετε. Πού και πού. Μπορεί να έχουμε κι εμείς κάτι, ξέρω εγώ. Θα βγάλουμε καμιά ανασκόπηση όταν βγάλουμε. Που τη βγάζουμε και μερικές φορές κάτι περίεργες ώρες. Κάποιες φορές είναι απόγευμα. Έχει τύχει να είναι και βράδυ. Θα σε δω μετά τις Πανελλήνιες. Λέει κρίμα να κοιμάμαι όρθιος. Τώρα συγγνώμη ρε παιδιά, κάπου να έχουμε και προτεραιότητες. Όχι τώρα Πανελλήνιες την ώρα που εμφανιζόμαστε στην τηλεόραση. Πανελλήνιες θα δώσεις και του χρόνου. Ετοιμάζεται το το TPP Army για το chat του Κόντρα. Να δύο. Παιδιά, γι' αυτό καλούνε ρε τον Κωνσταντινό. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καλούν τον Κωνσταντίνο και είναι ένα συν 500, ξέρω εγώ, για τα σχόλια από κάτω που γράφουνε. Όχι, όχι, δεν θέλω να σπαμάρουμε το. Όχι, δηλαδή. Όπως νομίζετε, δεν θέλω να σας συγκρατήσω κιόλας. Αν νιώσετε την ανάγκη αυθόρμητα να το κάνετε αυτό, αυτές τις εκδηλώσεις αυθόρμητης λατρείας της βορειοκορεατικής, δεν θέλω να σας σταθώ εμπόδιο. Χθες μιλήσαμε μόνο για τον Κώστα, δεν συζητήσαμε για επικαιρότητα. Ήταν μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη μέρα, πολύ φορτισμένη για μας. Δεν ξέρω τώρα καθόλου τι μπορεί να μεταδώσει κανείς από αυτά. Ξέρω ότι κάποια από τα πρόσωπα του chat έχουν λάβει μέρος σε αυτό το μελόδραμα. Αυτοί που δεν έχουν λάβει μέρος σε αυτό το μελόδραμα και δεν έχουν ποτέ συγκινηθεί με αυτή την ιστορία, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να συγκινηθούν, αλλά χρειάζεται όμως να καταλάβουν ότι γι' αυτό υπάρχει αυτό που βλέπετε τώρα. Αυτό χρειάζεται να το καταλάβουν. Και όσοι δηλαδή προσπέρασαν αυτή την ιστορία θεωρώντας ότι δεν τους αφορά, επιμένω να εξηγώ και επιμένουμε να εξηγούμε ότι σας αφορά. Διότι το ερώτημα είναι πώς μπορεί να υπάρξει ένα μέσο που να μην είναι σαν τα άλλα, και εγώ λέω ότι στην περίπτωσή μας αυτό έγινε με αυτόν τον τρόπο. Centaurians. Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's favorite cat. Ναι, παιδιά, καλά, η Νομινάς είναι σε άδεια και θα επιστρέψει. Paris 90. Διαβάζω το σχόλιο. Το πρωί άκουσα τη χθεσινή εκπομπή για τον Κώστα. Θέλω πραγματικά να μοιραστώ τη συγκίνησή μου. Για κάποιους από εμάς, το TPP ήταν μια από τις βασικές πηγές αναφοράς, ενημέρωση για το μεγαλύτερο κομμάτι της ενήλικης ζωής μας. Είστε και μια σταλιά τρομάρα σας. Δεν γνώριζα τον εφήμερο προσωπικά, αλλά παρακολουθούσα και διάβαζα το TPP τακτικά από το 2011-12. Ειλικρινά δεν πίστευα ότι το μέσο θα μπορούσε να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο μετά την απώλειά του. Σας ευχαριστώ που με διαψεύσατε. Το είπε κι άλλος κόσμος αυτό χθες, έτσι με μια δόση αυτοκριτικής. Το The Press Project σίγουρα είναι κάτι άλλο από αυτό του 2017, αλλά είναι εξίσου αξιόλογο και πάρα πολύ σημαντικό για την ενημέρωσή μας. Ακούγοντας την εκπομπή το πρωί, σχεδόν έβαλα τα κλάματα. Μπράβο σας. Παιδιά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα να έχεις ένα μέσο το οποίο χάνει τον βασικό του εγκέφαλο. Δεν είναι. Ο Κώστας δεν είναι ένας άνθρωπος. Ξέρεις, ανακαλύπτεις τη ζωή ότι κάποιος είναι αντικαταστάσιμος με την έννοια ότι τον χάνεις και χρειάζεται να προχωρήσεις. Αλλά μόνο με αυτήν την έννοια είναι αντικαταστάσιμος. Ότι δεν τα παρατάς, ότι δεν το βάζεις κάτω. Με αυτή την έννοια, ότι υποχρεώνεσαι να συνεχίσεις και βρίσκεις το θάρρος να συνεχίσεις, με αυτή την έννοια μπορείς να ζεις χωρίς τον άλλον. Όπως κάνουμε και στη ζωή. Απ' την άλλη, προφανώς είναι ένα αντικατάστατος, προφανώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που το κενό αυτό δεν μπορεί ποτέ να αναπληρωθεί από εμάς, ούτε δημοσιογραφικά, ούτε εκδοτικά. Κανείς μας δεν έχει την σκέψη του εφήμερου. Ρωτάτε για τον Μινά και επειδή δεν έχει γίνει το Μινόρο, ο Μινάς είναι σε άδεια, είναι καλά. Θα επιστρέψει νομίζω την επόμενη εβδομάδα, αν τα λέω καλά και τα θυμάμαι καλά. Δεν το γράψαμε στο chat, λίγο χθες με τον Κώστα, λίγο σήμερα ξεχαστήκαμε. Θα πάμε σε τηλεφωνική, Κωνσταντίνα, για να μπούμε σιγά σιγά σε επικαιρότητα. Παιδιά, αυτό ήταν η αισιοδοξία, να μιλάμε για τον Κώστα. Αυτό. ότι μέσα στο θάνατο και την απώλεια θα σέρνεστε, αλλά σχεδόν όρθιοι. Ορίστε. Να, αυτή είναι η αισιοδοξία όπως την αντιλαμβάνεται η φάρμα των ζώων. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για θρομβώσεις. Yeah. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, επιστρέφουμε με ραδιοφωνική συνομιλία. Έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Κύριε Γεροτζιάφα, γεια σας, μας ακούτε? Γεια σας. Σας ακούω, ναι. Μπράβο. Λίγο μα ακούτε λίγο μακριά, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τα φώτα σας. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας, ανάβουν τα αίματα, αν μου επιτρέπετε μια αιματολογική μεταφορά. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση η οποία εμπλέκει προφανώς μια διάσταση επιστημονική στην οποία εμείς δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Χρειαζόμαστε δηλαδή τους ενδιάμεσους που θα κάνουν τον κόπο να μας ενημερώσουν, είτε θεσμικά όπως είναι η Επιτροπή και η Κυβέρνηση λαμβάνοντας αποφάσεις, είτε γιατροί οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στο δημόσιο διάλογο εξηγώντας τι συμβαίνει. Τι γίνεται με το AstraZeneca, θα θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει? Τι γίνεται, τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέγαμε και πριν από 15 μέρες ή ένα μήνα. Ναι. AstraZeneca, όπως και το Johnson και μάλλον όλη αυτή η κατηγορία των εμβολίων που βασίζονται στον αδενοϊό, πυροδοτούν, σχετίζουν με την εμφάνιση μιας αντίδρασης αλλεργικής που δημιουργεί θρομβώσεις σε σπάνιες θέσεις και θρομβοπενία. Ένα σύνδρομο πια που ξέρουμε πώς να το διαγνώσουμε, ξέρουμε να το αντιμετωπίσουμε, και οι θάνατοι που εμφανίστηκαν στην αρχή μπορούν σήμερα να προληφθούν εφόσον εφαρμόζονται τα διαγνωστικά και τα θεραπευτικά μέτρα που έχουμε πια στη διάθεσή μας και είναι απλά, δεν χρειάζονται ιατρική υψηλού επίπεδου κανείς να τα κάνει. Και κυρίως είναι σπάνια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Το σπάνιο είναι 1 σε 100.000, ίσως και λιγότερο. Mm-hmm. Μάλιστα. Απλώς έχει προκληθεί όλο αυτό το αλαλούμ και υπάρχουν εύλογα ερωτήματα από τον κόσμο με τις αποφάσεις της Επιτροπής αλλά και πανευρωπαϊκά. Έκανε και μια δήλωση, νομίζω, ο κύριος Θεμιστοκλέους, που είπε ότι όλο αυτό το ζήτημα με το AstraZeneca έχει επηρεάσει αρνητικά τόσο το ίδιο το εμβόλιο, την αποδοχή του, αλλά και συνολικά τα εμβολιαστικά προγράμματα. Και υπάρχει πολλής κόσμος που ψάχνει τώρα για το πώς θα γίνει η δεύτερη δόση, νιώθει ότι εκτέθηκε σε κίνδυνο. Αυτό γιατί έχει συμβεί? Κοιτάξτε, αν είχε εκτεθεί σε κίνδυνο, θα τον είχαμε δει τον κίνδυνο και θα είχαμε πραγματικά τα κύματα θρομβώσεων ή άλλων κακών επιπλοκών που περιμέναμε, πράγμα το οποίο δεν τεκμηριώνεται από κανένα παρατηρητήριο. Δεν έχει αλλάξει η συχνότητα εμφάνισης αυτών των επεισοδίων. Άρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο από αυτό που έχει ήδη περιγραφεί. Επίσης, αν δείτε τον παγκόσμιο χάρτη με την κατανομή των εμβολίων, θα δείτε ότι κυρίως η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Λατινική Αμερική, οι περιφερειακές χώρες, ας το πούμε έτσι, εμβολιάζονται με εμβόλια της AstraZeneca. Άρα δεν υπάρχει σε επίπεδο παγκόσμιου οργανισμού υγείας καμιά συζήτηση για την, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι, για την αλλαγή του παγκόσμιου εμβολιαστικού προγράμματος. Ο ίδιος χάρτης μας δείχνει ότι τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna είναι κυρίως εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι προφανώς έχουμε μία επιλογή στην Ευρώπη, η οποία μάλλον είναι κεντρική επιλογή, για κάποιους λόγους να χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Αυτό είναι όλο. Το ότι είναι μία απόφαση για κάποιους λόγους, εννοείται εξωεπιστημονικούς λόγους, λόγους που δεν υπάγονται στην στάθμιση των κινδύνων. Ναι, γιατί επιστημονικά δεν έχει αλλάξει. Αυτό είχαμε πει από την αρχή που προέκυψε το, μάλλον όχι όταν προέκυψε το πρόβλημα, όταν απαντήθηκε το πρόβλημα, η αιτιολογία του δηλαδή και η θεραπεία του. Ότι η κάθε χώρα διαμορφώνει, επιλέγει το αν θα δώσει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνει την επιλογή της για το αν θα δώσει το AstraZeneca ή όχι, με βάση τις εμβολιαστικές ανάγκες, τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα και με το κυρίαρχο κριτήριο ότι πρέπει να γίνει γρήγορο εμβολιασμό. Στη Γαλλία, σας θυμίζω, από την μέσα στο πρώτο μήνα που ξεκαθάρισε η υπόθεση τι οφείλεται το σύντομο αυτό θρόμβωση της θρομβοπενίας, είχε πάρθει η απόφαση να δοθεί το εμβόλιο της AstraZeneca μόνο στους ανθρώπους με ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών. Τότε η Ελλάδα πήρε και ορθώς έπραξε την απόφαση να δοθεί το εμβόλιο στον πληθυσμό. Γιατί ήμασταν στην κορυφή του, μάλλον στο βαθύ τρίτο κύμα, και έπρεπε γρήγορα να εμβολιαστεί ο πληθυσμός εν ώψη μάλιστα και του καλοκαιριού. Η Γαλλία που έχει περισσότερο backup από εμβόλια της Pfizer προτίμησε να ελαττώσει την χορήγησή του. Αλλά αυτό είναι εμβολιαστική πολιτική. Είναι σωστό δηλαδή το επιχείρημα το οποίο διατυπώθηκε που λέει ότι αυτό που άλλαξε είναι ότι έχει αλλάξει η πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτό είναι σωστό επιχείρημα. Καλά, το καταλαβαίνω. Είναι αλήθεια. Ωραία. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ το είδα στην ανάρτησή σας και είναι σωστό και το καταλαβαίνω. Και απλώς εδώ κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη κριτική και υπάρχουν και ερωτήματα που προφανώς νομίζω έχετε την ίδια θέση ότι δεν είναι όλα ψεκασμένοι. Υπάρχει ο δισταγμός, η προσπάθεια ότι έρχεται τόση πολλή πληροφορία και όλο αυτό και οι απαντήσεις που ζητούν οι πολίτες καθότι η ενημέρωση μοιάζει κάπως προβληματική μερικές φορές. Επειδή το είδα αυτό με τον υπόλοιπο κόσμο, αν το δει κάποιος που είναι πιο διστακτικός προς τον εμβολιασμό, θα πει ότι ξεφορτωνόμαστε τα AstraZeneca σε άλλες χώρες και κάνουμε τα καλύτερα. Το περιέγραψαν αυτό ως δικαίωση του Τσίπρα. Το περιέγραψαν, ναι, αυτό. Και για να φτάσω στα δικά μου, αυτό είναι σε παγκόσμια κλίμακα. Σε ελληνική κλίμακα υπήρχε αυτό το στοκάρισμα που είπε ο Τσίπρας, που σήμερα εμφανίζεται ως και δικαιωμένος. Σε αυτό πώς τοποθετήστε? Κοιτάξτε, αυτό η υπόθεση ότι έχουμε το στοκάρισμα είναι μια έννοια σχετική. Δηλαδή, έχω προϊόν διαθέσιμο και έχω ανάγκη που είναι να εμβολιαστεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η διαθεσιμότητα των εμβολίων της Pfizer έχει αλλάξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε ακριβείς. Η διαθεσιμότητα των εμβολίων της Pfizer και της Moderna έχει αλλάξει. Η επιλογή της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να γίνουν εμβόλια της Moderna και της Pfizer. Φαντάζομαι ότι ο κύριος λόγος είναι ότι είναι εμβόλια, ως εμβόλια μάλλον high-tech, είναι εμβόλια που έχουν... ή εκτιμούν ότι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να προσαρμόνονται στις μεταλλάξεις που θα έχουν. Αυτό όμως είναι το προνόμιο των πλούσιων χωρών. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε χρήματα για να αγοράσουμε πιο ακριβά εμβόλια, έτσι ώστε να προσαρμοστούμε, να πάρουμε τα εμβόλια της νέας τεχνολογίας. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια της AstraZeneca ή το εμβόλιο το Ρώσικο είναι λιγότερο αποτελεσματικό και λιγότερο ασφαλή. Αυτή είναι η εξίσωση. Θέλω να ρωτήσω κάτι, ορμόμενος από κάτι που είπατε στην αρχή. Είπατε ότι γνωρίζουμε πια καλύτερα πώς να διαγνώσουμε εγκαίρως την θρόμβωση και να την αντιμετωπίσουμε και να μην οδηγηθεί ο ασθενής στο θάνατο. Αν το κατάλαβα καλά καταρχάς, πριν κάνω την ερώτηση. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Οπότε αυτό που λέτε είναι ότι δεν είναι μόνο μια στάθμιση ρίσκου στην οποία λέμε πως, και σας έχω ακούσει και αλλού να το εξηγείτε αυτό και θα ήθελα να διευκρινιστεί, θα μπορούσε να είναι μια στάθμιση ρίσκου που να έλεγε κανείς ότι υπάρχει ρίσκο, υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθάνουν από αυτό, αλλά είναι προτιμότερο αριθμητικά από το πόσοι θα πέθαιναν από τον ιό. Εσείς λέτε ότι δεν είναι έτσι. Δεν τους στέλνουμε να θυσιαστούν αυτούς και μάλιστα με δεδομένο ότι πρόκειται για εμβόλιο, άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ενδεχομένως υγιείς. Λέτε ότι ο κίνδυνος αυτός υπήρχε όσο δεν γνωρίζαμε. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μικρότερος. Εξηγήστε μου αν το λέω καλά. Είναι ακόμα μικρότερος, αλλά εγώ θα κάνω μια ίσως και είναι απλοϊκή σκέψη που θα σας πω. Και χωρίς να έχω πρόσβαση και να ξέρω τα δεδομένα που στα οποία αποφάσισε η Επιτροπή. Θα σας πω το εξής. Αν κάποιος κυβερνήτης που παίρνει αποφάσεις έχει να διαλέξει μεταξύ ενός συστήματος το οποίο έχει ένα βαθμό πολυπλοκότητας. Δηλαδή, να πάρω και να ενημερώσω τους γιατρούς και να τους πω: κοιτάξτε, θα κάνετε 1-2, θα εκτιμήσετε 5 συμπτώματα και θα κάνετε 2 εξετάσεις. Και μου πούν από δίπλα ότι έχω ένα εμβόλιο το οποίο δεν χρειάζεται να κάνω κανένα σύστημα ασφαλείας. Ως μάνατζερ, τι θα επιλέξει κάποιος? Αυτό στο βαθμό που μπορεί να το πληρώσει. Να πάρει αυτό που έχει τη λιγότερη πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό το έχουμε ζήσει πολλές φορές στην ιατρική. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην θεραπεία της θρόμβωσης, να σας το πω αυτό που ξέρω. Λέγονται κουμαρινικά, τα γλουταμινιστές, βιταμίνης K, για μια από το 1950 μέχρι το 2010. Και έχουν σώσει ανθρώπους, αλλά είχαν προβλήματα. Να ρυθμίσουμε τις δόσεις, να σώσουμε ανθρώπους από αιμορραγίες και θανάτους αιμορραγιών κτλ. Που μας έβαζαν ένα ζήτημα στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα φάρμακα. Όταν βγήκαν η καινούργια γενιά των αντιθρομβωτικών φαρμάκων, που ήταν αντίστοιχα high-tech, καλή μοντέρνα τεχνολογία, και μας έλυσε τα προβλήματα το να μετράμε να αλλάζουμε τη δίαιτα στους ασθενείς κτλ., σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε τα παλιότερα φάρμακα. γιατί είναι πολύ πιο απλό να κάνεις εύκολες θεραπείες. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα αξιολόγησαν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν ότι στο βαθμό που μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το κόστος θα δώσουμε τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca και της Moderna. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα άλλα εμβόλια δεν είναι ασφαλή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί και είναι, το λέμε συχνά, είναι από τα ζητήματα που έχουμε αποφύγει να κάνουμε κριτική. Δηλαδή, όντως ήταν σωστή η απόφαση της Επιτροπής όταν η Ευρώπη άλλαζε και έκανε όλο το αλαλούμ ότι συνεχίσαμε. Απλώς τώρα μεταφέρουμε τα ερωτήματα από αποφάσεις που ξανααλλάζουν. Αλλά θέλει προσοχή. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό που θέλει μεγάλη προσοχή είναι να μην πληγεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα και η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί από τον πληθυσμό στον εμβολιασμό γενικά. Αυτό θα ήταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά τώρα του αδενοϊού βέκτορ με το mRNA εμβόλιο. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για τον εμβολιασμό και οι πολίτες πρέπει να ακούνε τον εμβολιασμό. Το ποιο εμβόλιο θα δώσουμε σαν ιατρική κοινότητα, γιατί είναι αποφάσεις ιατρικές αυτές. Είναι δουλειά των ειδικών, που ακόμα και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί των εμβολιασμών, δεν μπορούμε να έχουμε σαφή και τεκμηριωμένη γνώση. Να ξέρουμε τα όρια μας, δεν μπορούμε να πολιτικολογούμε τώρα σε αυτό το θέμα. Ναι. Θεωρείτε ότι πλήττε. Και αυτή η συζήτηση γίνεται στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Δεν υπάρχει καμιά κουβέντα. Και όλη η ιστορία με το υποχρεωτικό εμβολιασμό, αν θα πάρει AstraZeneca ή Pfizer ή Moderna. Κανείς δεν κάθεται να ασχοληθεί. Πάνε οι άνθρωποι κάνουν το εμβόλιο που τους δίνουν. Mm-hmm. Ισχύει αυτό που λέτε. Θεωρείτε ότι έχει ξεχυλωθεί η κουβέντα, δηλαδή με τα εμβόλια, τι ευθύνεται για όλο αυτό? Δηλαδή είναι... Ναι, έχει μεγαλύτερη σημασία να συζητήσουμε για τις πατέντες και για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη χώρα. Έχει μεγαλύτερη σημασία να συζητήσουμε στη χώρα γιατί έχουμε τόσο ψηλές δυνατότητες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί αυτοί είναι παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα την πορεία της πανδημίας. Επίσης, τόσο όσο και το εμβόλιο. Όχι όμως το να καθόμαστε να συζητάμε αν θα είναι υποχρεωτικός, αν θα τιμωρούνται, γιατί αυτό μην ξεχνάμε ότι είναι και μια επιλογή που έγινε από την κυβέρνηση. Η υπόθεση της υποχρεωτικότητας και της τιμωρίας αυτών που δεν κάνουν εμβόλιο είναι κάτι το οποίο τέθηκε επίσημα. Καλά, αυτό θα έχει αντίστοιχα αποτελέσματα. Τώρα, ναι, αυτό είναι. Ναι, οι αιτίες ποιες είναι σε όλα. Δηλαδή, πώς έχει ξεχυλώσει η κουβέντα? Είναι ότι βγαίνουν 15 ειδικοί σε 15 τηλεπαράθυρα, όπως είχαμε μέσα στην πανδημία για το τι θα γίνει με τα κομμωτήρια, ας πούμε, και πότε θα ανοίξει η εστίαση, και είχαμε όλων αυτών των οριμαγδών δηλώσεων. Είναι το πήγαινε έλα πανευρωπαϊκά γύρω από το AstraZeneca. Πώς έχουμε βρεθεί να συζητάμε μονίμως? Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά ποια είναι η αιτία που έχει αλλάξει τόσο η κουβέντα στην Ελλάδα? Η ίδια αιτία που έφερε τα μονοκλονικά αντισώματα στην επιφάνεια και βγήκαν κάποιοι που ήταν ή μπήκαν σε ένα δίλημα ή μονοκλονικά αντισώματα ή εμβόλιο. Το οποίο είναι το δίλημα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο και σε τι θεραπεία θα εφαρμόσει κανείς είναι δουλειά των γιατρών. Mm-hmm. Δεν είναι δουλειά των δημοσιολόγων ούτε των γιατρών που κάνουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δημόσιες δηλώσεις. Πάντως, υπάρχει ένα όριο, αν μου επιτρέπετε τώρα, κάνοντας κι εγώ έτσι το. Να έχουμε δύο δικηγόρους του διαβόλου. Αυτό που λέμε γενικά, το να συνενεί ένας ασθενής μετά από ενημέρωση, στην προκειμένη περίπτωση και ο πληθυσμός. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία η πολυπλοκότητα ξεπερνά τη δυνατότητά μας να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται. Λέτε και εσείς ότι ακόμη και εγώ ως γιατρός άλλης ειδικότητας θα χρειαστεί σε κάποια ζητήματα να εμπιστευθώ τις απόψεις συναδέλφων μου χωρίς να σχηματίσω ο ίδιος ατομικά άποψη, αλλά προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα και με δεδομένο ότι αντικειμενικά έχουμε μια τέτοια συζήτηση. Οπότε χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να τη διαχειριστούμε. Δεν είναι ότι τη δημιουργούμε μέσα σε κενό. Η συζήτηση έχει ανοίξει και δεν μπορείς να την κλείσεις. Mm-hmm. Πρέπει να τεθούν τα βασικά ερωτήματα. Πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος? Η απάντηση είναι ναι. Πρέπει να εμβολιαστεί μαζικά και γρήγορα? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί? Γιατί αν δεν εμβολιαστούμε μαζικά και γρήγορα, δεν θα σπάσουμε τα πανδημικά κύματα. Και πρέπει να δούμε να εμβολιαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά, φτάνει μόνο ο εμβολιασμός? Η απάντηση είναι όχι. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται και περίθαλψη. Χρειάζεται και καλό σύστημα υγείας. Χρειάζεται και εκπαίδευση των γιατρών. Χρειάζεται δηλαδή δαπάνες για το σύστημα υγείας. Μετά, χρειάζεται επιδημιολογική παρατήρηση. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν απαντάνε στα εμβόλια. Όπως σε όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Υπάρχει ένα 10% των ανθρώπων για τον Α ή Β λόγο δεν απαντάνε στις θεραπείες που κάνουν. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εναλλακτικά σχήματα. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν επιδημιολογική παρατήρηση. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε τεστ, θα κάνουμε PCR, θα ψάχνουμε τον ιό στα λίμματα. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί. Αυτά αποφασίζουν οι ειδικοί, αυτά εφαρμόζουν. Mm-hmm. Δυστυχώς είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να μιλάνε οι ειδικοί, γιατί είναι τόσο δύσκολα θέματα που δεν μπορείς να εφαρμόσεις το. Δεν μπορείς να συζητήσεις με όρους πλειοψηφίας μειοψηφίας. Όχι, όχι. Απλώς μπορεί να συμβεί σε ένα θέμα η εμπιστοσύνη στους ειδικούς να πληγεί, είτε διότι βλέπεις διαφορετικές πολιτικές σε διαφορετικές χώρες. Μπορεί σε κάποιο ζήτημα να μην έχει αντιληφθεί κανείς. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί ο κόσμος να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι διαφορετική η πίεση που ασκείται στα συστήματα υγείας. Και αυτό έχει σχέση με την στάθμιση των αποφάσεων που παίρνονται σε σχέση με τα εμβόλια. Και νωρίτερα με τις μάσκες. Θυμάμαι ότι και στην αρχή, στην κουβέντα για τις μάσκες, πάλι ήταν ένας παράγοντας αυτός. Ναι, βέβαια. Δηλαδή ότι υπήρχε ένα ζήτημα διαθεσιμότητας προκειμένου να υπάρχουν πάντοτε για το υγειονομικό προσωπικό και όσους φροντίζουν ευπαθείς ομάδες. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο επίπεδο μέσα στην πανδημία κάνουν πολιτική κατά κύριο λόγο οι νεοκονς. Οι νεοκονσέρβατοι που είναι. Αλλιώς φυκιασιδωμένοι φασίστες. Και ποντάρουν στο χάος που δημιουργεί η πανδημία σε διάφορα επίπεδα. Το ότι προωθούνται σταδιακά ακροδεξιές θέσεις στην Ευρώπη. Το έχουμε δει και σε άλλους χώρους, όχι μόνο στο θέμα της πανδημίας. Ακόμη και με το αυτό πρόσφατο το συνέδριο που είχαν στην Ελλάδα με τη γονιμότητα. Λοιπόν, όπου οι επιστήμονες, άθελά τους και χωρίς πολύ πολύ να το πάρουν χαμπάρι. Μπαίνουν σε ένα παιχνίδι που δεν είναι αμυγός επιστημονικό. Χρειάζεται προσοχή σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Θέλω να σε ρωτήσω, να μεταφέρω δύο ερωτήσεις, είναι πιο ειδικές. Θα αν έχεις κάτι ακόμη στο γενικό πριν να πάω σε... Δεν σας άκουσα καλά. Είναι δύο ερωτήσεις που μας έχουν κάνει στο chat, είναι πιο ειδικού χαρακτήρα. Αν νιώθετε ότι είναι στα χωράφια σας τα επιστημονικά, ναι, απαντάτε. Η πρώτη είναι αν ισχύει ότι εφόσον δεν έχει εμφανίσει κανείς θρόμβωση μετά την πρώτη δόση μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος στη δεύτερη δόση του AstraZeneca. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζει ή να ερευνήσει κανείς για το ιστορικό του πριν να κάνει το εμβόλιο. Αν γνωρίζει κανείς για ποιο? Για το ιατρικό ιστορικό του. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να σταθμίσει ή να θέσει υπόψη του γιατρού του. Όχι, αλλά αντίθετα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προφίλ κινδύνου για θρόμβωση πρέπει να εμβολιάσουν. Μάλιστα. Εγώ σήμερα είχα έναν άρρωστο στο ιατρείο και μάλιστα έγραψε και ένα post. Είναι λίγο τίελα από κάτω. Ο οποίος είχε όλα τα χαρακτηριστικά, για να πάθει θρόμβος. Αυτός ο άνθρωπος εμβολιάστηκε και εμβολιάστηκε με εμβόλιο της AstraZeneca. Αν καθόμασταν να μετρήσουμε και να πούμε δεν τον εμβολιάζουμε, δεν μπορούσαμε, μπορεί και να το χάναμε τον κοροναϊό. Ένα. Και δεύτερον, αν καθόμασταν να ζητήσουμε τη γνώμη του και την άποψή του με τα χαρακτηριστικά που είχε, μην ξεχνάτε, ένας ο κόσμος δεν έχει το πολιτιστικό και την εκπαίδευση για να καταλάβει τέτοια πράγματα. Πώς θα εμπιστευτείς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει ή δεν μπορεί να επικοινωνήσει αν δεν ξέρει τη γλώσσα? Και θα πεις θα αποφασίσω με βάση τη δική σου επιθυμία. Με βάση ποια κριτήρια θα διαμορφωθεί η επιθυμία του ασθενούς, του πολίτη? Είναι πάντως λεπτό ζήτημα αυτό, αλλά το καταλαβαίνω. Και είναι και πολύ σκληρό μερικές φορές να πετάς τον μπαλάκι στον άλλον λέγοντάς του κάνε ό,τι νομίζεις, την ώρα που το ό,τι νομίζεις για την δική μας την πλευρά. Από τι διαμορφώνεται? Από μένα που θα με ακούσει στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο? Συμφωνώ ή από τον φίλο του που θα του πει, ξέρεις, συνέβη αυτό. Συμφωνώ, αυτό είναι το ό,τι νομίζει το ανθρώπου. Δεν βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι. Είναι βασικό σημείο ανισότητας αυτό το ό,τι νομίζει. Δεν βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι στην ίδια κατάσταση για να έχουν την ίδια πηγή πληροφοριών, την ικανότητα να ελέγχουν την προέλευση των πληροφοριών, την ποιότητα των πληροφοριών για να παίρνουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν μια πολύ μικρή στατιστικά σήμαντη ομάδα στον πληθυσμό, οι οποίοι λειτουργούν με εντελώς έτσι ατομικά χαρακτηριστικά. Ναι. Πώς θα μπορέσεις εσύ να πεις ως οργανωμένη κοινωνία στον εργάτη στη βιομηχανία, κοίταξε να δεις, πες μου, θες να εμβοληθεί αστής ή όχι? Άρα... Και γιατί το λες αυτό για το εμβόλιο και δεν το λες αντίστοιχα και όταν πάει να περιθαλτεί για το ερώτημα για τον βήχα που έχει και να ψάξει να βρει αν είναι καρκίνος ή αν είναι αμιάντος ή ό,τι άλλο. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ξέρει ο άνθρωπος. Άρα... Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Αυτό είναι η δουλειά του κράτους. Όταν λοιπόν το κράτος αποφασίζει να κάνει μια εμβολιαστική πολιτική, μια επιδημιολογική διαχείριση, έχει συμβουλευτεί ανθρώπους που ξέρουν. Και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διεφθαρμένοι τώρα. Μην τρελαθούμε εντελώς. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διεφθαρμένοι. Υπάρχει κάτι που λέγεται, πώς λέτε στη Γαλλία, informed consent. Είναι μια συνένεση που παρέχεται μετά από κάποια πληροφόρηση. Τώρα αυτό είναι λεπτές οι γραμμές. Εδώ πέρα το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι το να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ξέρεις, σου μεταθέτω το βάρος της απόφασης και σκέψου εσύ τι χρειάζεται να κάνεις, είναι, μπορεί και να είναι τρέλα. Ναι, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες. Η πρακτική μας λέει το εξής. Όταν στους αυτούς τους ανθρώπους κάθεσαι και τους εξηγείς με λογικά και με τρόπο που να μπορούν να τον καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει, τι ποιο είναι το ενδεχόμενο και τι παίζεται στην υποσυγεία τους, η απάντηση είναι κατευθείαν ναι, κάνουμε εμβόλιο. Αλλά πρέπει να τους εξηγήσουμε τους ανθρώπους. Προφανώς και αν τον βάλεις απέναντι και αξίζει τον κατηγορείς, αν δεν κάνεις εμβόλιο, είσαι αρνητής, δεν θα πας στη δουλειά σου, θα απολυθείς, θα κάνεις, θα σου πει και εσύ και ο γρίλος σου, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ναι, ναι. Άρα ως προς τη... Αλλά η εμπειρία μας λέει, γιατί με τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους βλέπουν στα ιατρεία μας είναι κανονικοί άνθρωποι. Όταν τους εξηγούμε, τότε καταλαβαίνουν και κάνουν εμβόλιο. Το εμβόλιο που το κράτος έχει αποφασίσει να διαθέσει. Το γιατί αποφάσισε τώρα σήμερα να σταματήσει την AstraZeneca και ενώ πριν από 1-2 μήνες έδινε το εμβόλιο της AstraZeneca, είναι ένα ερώτημα το οποίο ας το ασχοληθούν οι πολιτικοί για να το καταλάβουν. Αλλά δεν είναι επιστημονικό ερώτημα. Γίνεται όμως και πρακτικό ερώτημα. Δηλαδή, στο chat εδώ πέρα ο κόσμος αναζητεί για το τι γίνεται με τη δεύτερη δόση. Και επίσης είναι και το ζήτημα των δόσεων που είναι στο AstraZeneca, αν δεν κάνω λάθος, είναι μετά από 12 εβδομάδες. Δεν θα μπορούσε να περιμένει μια εμβολιαστική πολιτική αντί να κάνει την πρώτη δόση και μετά να τα αλλάζει. Είναι ένα θέμα επικοινωνιακό το οποίο. Προφανώς ο χειρισμός ήταν λίγο άγαρβος, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη διαχείριση επιδημίας άγαρβος επικοινωνιακός χειρισμός. Όλες οι δημοσιεύσεις σχετικές συγκλίνουν στο ερώτημα του πώς χειριζόμαστε τον εμβολιασμό. Συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι πρέπει το κράτος να ενημερώνει τους πολίτες. Και πρέπει το κράτος να έχει μία και ενιαία και σταθερή γραμμή. Αυτό λένε οι. Ειδική. Έχει ενδιαφέρον να καθίσει να δει κανείς τα επιστημονικά θέματα του θέμα. Όλοι, κανένας, δεν υπάρχει καμία δημοσίευση. Το κοίταζα πρόσφατα για μια άλλη δουλειά, ένα άλλο άρθρο που ετοιμάζουμε να βγάζουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δημοσίευση η οποία προάγει τον κατασταλτικό τρόπο στην διαχείριση του εμβολιασμού. Καμία. Με άλλα λόγια, είναι λάθος να λέει κανείς είτε θα κάνω. Είτε θα κάνω προνόμια, είτε θα τιμωρήσω αυτόν που δεν θέλει να εμβολιαστεί. Αυτός που δεν θέλει να εμβολιαστεί είναι γιατί θέλει να ακούσει κάποια επιχειρήματα και να προσπαθήσουμε να μπούμε στο επίπεδο του έτσι ώστε να μπορεί να καταλάβει τα επιχειρήματα. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την περίπτωση η βασική συνέπεια που προκύπτει από αυτό που λέτε είναι ότι το βάρος της ενημέρωσης πρέπει να πέφτει σε γιατρούς και όχι πολιτικούς. Γιατρούς. Αυτό είναι. Και αυτό διαβάζω και εγώ στις έρευνες δηλαδή. Και είναι λογικό ότι η εμπιστοσύνη προς το κράτος είναι μειωμένη για πάρα πολύ καλούς και σοβαρούς λόγους. Οπότε το βάρος αυτής της καμπάνιας πρέπει να πέφτει στους επιστήμονες προκειμένου να γίνεται αυτό που λέτε. Διότι διαφορετικά, αν είναι αφήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το κάνει αυτό, δεν θα πάει καλά. Στους γιατρούς που είναι στην πρώτη γραμμή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, οι οποίοι έρχονται στην τακτική επαφή με ανθρώπους τους και ξέρουν να επικοινωνούν με τους αρρώστους. Το να πάρεις έναν γιατρό του δικού μας επίπεδου, ας το πούμε, που είμαστε πιο. Με στρατηγικό, ας το πούμε, επίπεδο, χωρίς να έχουμε τακτική επικοινωνία με τους ανθρώπους και αναλύουμε δεδομένα ή παράγουμε data, η επικοινωνία μας με τους ανθρώπους είναι πιο προβληματική. Όταν είσαι εντελώς τεχνοκράτης, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις καλά με τους ανθρώπους και με αποτέλεσμα κάνεις και λάθη. Συμφωνώ. Θα μπορούσε να γυρίσει ανάποδα η κατασταλτική πολιτική. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια μελέτη. Ναι, ναι. Αλλά. Ναι, ναι. Ιστορικά προκύπτει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Ποτέ η καταστολή δεν έφερε, και γενικά αυτό το ξέρουμε και σε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, δεν έφερε επιθυμητά αποτελέσματα. Το είδαμε και στην υπόθεση με τις πλατείες στην Ελλάδα το Γενάρη-Φλεβάρη. Ο κόσμος χρειάζεται πειθό, δεν είμαστε στην εποχή, οι άνθρωποι έχουν γνώση. Ο μέσος, ο συλλογικός διανοούμενος, το επίπεδο του συλλογικού διανοούμενου στις κοινωνίες μας ευρωπαϊκές έχει αυξηθεί. Δεν μπορείς να βγαίνεις όπως έβγαιναν κάποιες εικόνες που είχαμε από την Νάπο Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, όπου κυνηγούσαν τους ανθρώπους με τα ραβδιά για να μείνουν μέσα στο lockdown. Μάλιστα. Νομίζω ότι και μόνο που κάνουμε την κουβέντα αναδεικνύεται. Και μόνο λέω που κάνουμε την κουβέντα και μπαίνει το ζήτημα και ξοδεύουμε, ας πούμε, 5 λεπτά για να μιλήσουμε για την υποχρεωτικότητα ή όχι και το κατασταλτικό, είναι 5 λεπτά που έχουμε χάσει από την ενημέρωση για το τι συμβαίνει με τα εμβόλια. Επομένως, γυρνάει μπούμερακ. Μετά θα πρέπει, θα τοποθετηθείτε εσείς κατά του κατασταλτικού, θα γράψουμε εμείς. Η έννοια της υποχρεωτικότητας θέλει λίγο προσοχή. Είναι άλλο πράγμα η υποχρεωτικότητα του νόμου και είναι άλλο πράγμα η υποχρεωτικότητα εν της πράγμαση στην καθημερινή ζωή. Όταν έχω εγώ μπροστά μου έναν άρρωστο, ο οποίος θέλω να του πω να ξεκινήσει αντιπυκτική αγωγή μια ζωή, και του εξηγώ και του λέω ότι αν δεν ξεκινήσεις αντιπυκτική αγωγή μια ζωή, κινδυνεύεις να πεθάνεις. Αυτό είναι υποχρεωτικό πια γι' αυτό. Δεν τον αφήνω περιθώρια. Το ερώτημα είναι αν θα το κάνει ή όχι, βασίζεται στο αν θα με εμπιστευτεί ή όχι. Mm-hmm. Αν η ιδέα του είναι ότι αυτός ο γιατρός που μου τα λέει αυτά είναι α, β, γ, δ, τότε δεν πρόκειται να κάνω τη δουλειά, δεν πρόκειται να δώσω το φάρμακο που χρειάζεται και θα κινδυνεύσει ο άνθρωπος να πεθάνει. Θα πάει κάποιον σε κάποιον γιατρό που θα του πει αυτά που θέλει να ακούσει. Θα χαρεί για λίγο, αλλά μετά θα την πληρώσει. Πάντως, να παραδεχτούμε... Το ίδιο πράγμα όταν έχουμε έναν άρρωστο, ναι, ο οποίος έχει καρκίνο. Είναι καθόλου υγιής το διαγνώσουμε τους καρκίνους έτσι σε πρωτοβάθμιο πριν να αρρωστήσουν βαριά. Λοιπόν, στους αρρώστους αυτούς που ξεκινάμε τις χημειοθεραπείες, ξεκινάμε τις χημειοθεραπείες σε υγιείς ανθρώπους. Όταν όμως καθόμαστε και τους λέμε 1, 2, 3, 4 πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο, η επιλογή αυτή γίνεται υποχρεωτική για τους ανθρώπους. Αυτό είναι η υποχρεωτικότητα. Εμάς που ασκούμε ιατρική, δεν μας νοιάζει σε τελική ανάλυση αν θα βγει ένας νομοθέτης και θα φτιάξει ένα νόμο και θα πει ένα φετφά και θα πει όλοι πρέπει να εμβολιαστούν. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Το βασικό μας ερώτημα είναι πώς θα πείσω έναν άνθρωπο να κάνει μία πράξη στην οποία εγώ, γιατί δυστυχώς εγώ είμαι που έχω τη γνώση, ο γιατρός, έτσι ο γιατρός είναι που έχει τη γνώση, να κάνει αυτή την πράξη, να με σεβαστεί σαν πρόσωπο και να ακολουθήσει τις οδηγίες μου. Έτσι ώστε αυτές οι οδηγίες να είναι υποχρεωτικές για αυτόν. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Αυτό το πράγμα που παίζεται στην θεραπευτική ιατρική, το κάνουμε σήμερα στην πολιτική ιατρική που είναι ο εμβολιασμός. Πάντως, να παραδεχτούμε ότι η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και του γενικού πληθυσμού έχει διαταραχτεί κατά την άποψή μου, όχι και στην προκειμένη περίπτωση με την πανδημία, με πολύ μεγάλη ευθύνη της Επιτροπής των Ειδικών. Από ένα σημείο κατέστη σαφές ότι υπάρχει σοβαρός πολιτικός επηρεασμός της Επιτροπής πέρα από κάθε αμφιβολία. Οπότε αυτό, ναι, αυτό είναι μοιραία. Αυτό είναι ευθύνη της ιατρικής κοινότητας να αποκαταστήσει αυτή την αξιοπιστία. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε, όσο και να θέλουμε να πούμε ότι χρειάζεται κάποια στιγμή ο άλλος να εμπιστευτεί αυτό που του λες, θα πρέπει να πατάμε πάνω στο βασικό δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευτεί αυτό που του λες, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν επικοινωνιακά τη διαχείριση της κρίσης, αποδείχθηκε ότι υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, ξεκινάμε από ένα πεδίο το οποίο είναι λίγο προβληματικό. Αυτή είναι. Εγώ συμφωνώ με την ανάλυση σας. Συμφωνώ και είναι και παυξάνω. Το πρόβλημα όμως που έχουμε στην Ελλάδα είναι πρώτον ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, γιατί δεν αντέχει η Ελλάδα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πώς θα είναι lockdown τον Οκτώβρη. Τεινάζεται στον αέρα η οικονομία, μην το ξεχνάμε αυτό. Η οικονομία όχι με την έννοια ποιος θα κερδίσει τα κέρδη και η ανάπτυξη. Η οικονομία με την έννοια του μηχανισμού οργάνωση κοινωνία μας. Λοιπόν, γι' αυτό και ο εμβολιασμός είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε για να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε και στην αναδιοργάνωση κοινωνικών μας σχέσεων. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Ας συνέλθουν και να συνειδητοποιήσουν όσοι παίρνουν τις αποφάσεις ότι απέναντι σε αυτό πρέπει να, καταρχήν να δείχνουμε σεβασμό στον πολίτη. Στον πολίτη, όχι στον τενόρο ο οποίος κάνει πολιτική. Είναι άλλο πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Ήταν ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πολύ διαφωτιστική. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Κανένας καμικάζει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Ήταν ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής αιματολογίας στη Σορβόνη. Το τραγούδι, το «Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα», μπήκε τυχαία. Αλλά όπως ξέρετε, όπως τα έχετε καταλάβει πια, ο Βασίλης Μίτικας δεν βάζει τίποτα τυχαία. Βασίλη, ωραίος. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει και επαναλαμβάνω ότι έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να κρατήσουμε μια πολύ συγκεκριμένη στάση, ότι το πάνε είναι ο εμβολιασμός. Αλλά παρασυρώμαστε, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, σε μια σειρά από ερωτήματα. Το κουκουέ, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να τα πει ψευτοδιλήμματα σε οικονομικό πλαίσιο ή δεν ξέρω εγώ τι. Και ας πούμε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Τώρα συζητάμε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ενώ δεν προχωράει όπως θα μπορούσε να προχωρήσει ο εμβολιασμός, ενώ δεν υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, ώστε να δούμε αν πρέπει να θεσπίσουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και ξανά μια διαχωριστική γραμμή, και άντε μετά να πρέπει να εξηγήσει ότι εντάξει ρε παιδιά, όχι προνόμια σε εμβολιασμένους, πολίτες δεύτερης κοινωνίας, και να γίνεται αυτή η διαχωριστική γραμμή για να παίζει μπάλα η κυβέρνηση. Το ίδιο είχαμε με τους ψεκασμένους. Ότι ο δισταγμός σε τοποθετούσε ως ψεκασμένο και ότι είναι η ψεκασμένη και το μότυπο της λογικής που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί πέρα και Βασίλης Κικίλιας, ήταν ακόμα μια συζήτηση. Και αυτή είναι μια συζήτηση προβληματική. Μαζί και με το θέμα με τις επιτροπές. Μπορεί να μην είναι η ίδια επιτροπή. Επιτροπή εμβολιασμού δεν είναι η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Δεν τα έχω μπροστά μου αυτά τα στοιχεία. Αλλά προφανώς και αυτή η επιτροπή πληρώνει. Τα κάναμε σαλάτα της προηγούμενης επιτροπής με τα κομμωτήρια, την εστίαση, το γιανεμπόριο και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας στις 6. Τώρα, ας κάνουμε ένα πολύ σύντομο... Να πούμε και το σχόλιο με τη φίλη του Πογδάνη Ρουφιάνη, είναι το username. Φίλος μου έκανε την πρώτη δόση Άστρα και το ακυρώσανε τη δεύτερη και το ρώτησα θα πάει να κάνει άλλο. Μου απάντησε απλά να πάνε ένα μπιπ. Ακόμα και αυτούς που δεν είχαν πρόβλημα με την κρατική διαχείριση πλέον τους κοιτάνε με μισό μάτι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που όντως ισχύει. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που έχει γίνει τώρα. Είναι ακόμα μια φορά που μπορεί να βγει ο άλλος ψεκασμένος και να πει να ορίστε τα λέγαμε. Βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει κόσμος που ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν πάρα πολλοί που είχαν μια στάση δυσπιστίας προς το AstraZeneca και λένε για πείτε μας τώρα το γεγονός ότι ξαφνικά έχουμε μια νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι όσοι διστάζαμε καλά κάναμε. Γιατί προφανώς ο κίνδυνος δεν εμφανίστηκε λίγο μετά. Εγώ αυτό σκέφτομαι από την αρχή, τα έχω γράψει, είναι ένα άρθρο που θα βγει στο Endipozin που θα λάβετε πολύ σύντομα. Νομίζω ότι το πρόβλημα της εμπιστοσύνης είναι κάτι που τίθεται πάρα πολύ νωρίς. Από την αρχή το συζητούσαμε αυτό το πράγμα, ότι όταν διαχειρίζεσαι την πανδημία με έναν τρόπο τόσο απροκάλυπτα και χυδαία εργαλειακό για να κάνεις μικροπολιτικά παιχνίδια, θα έρθει μια στιγμή που θα προσπαθείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο και δεν θα μπορείς. Και δεν θα φταίει η ατομική ευθύνη τότε και ο Κοσμάκης που αντιστέκεται και είναι ψεκασμένος. Την έχεις πια βαμμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουν αισθημένη κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι, του είδε μαύρους νόμισε, με φίλους πως θα κάνει. Μας βάζει γκυφάκι η ώρα της ψέκας και είμαστε εδώ, μιλάμε με τον κύριο Κυροτζιάφα και είμαστε παιδιά οποιοδήποτε εμβόλιο. Και αυτή είναι η γραμμή της εκπομπής. Δηλαδή γίνει ένα plot twist εδώ πέρα. Η γραμμή της εκπομπής είναι ότι δεν έχουμε συμμετάσχει στον ενθουσιασμό εναντίον των ψεκασμένων. Αυτό έχει γίνει. Ναι. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που δεν το έχουμε κάνει αυτό. Δεν έχουμε τηρήσει επιθετική στάση και ηρωνική. Ξέρετε ότι μας αρέσει η ηρωνία, αλλά έχουμε την συνήθεια να στρέφουμε τα πυρά της ηρωνίας μας προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Mm-hmm. Δεν είναι ο εχθρός μας δηλαδή αυτός ο διαβόητος συνωμοσιολόγος Ταρίφας που έχει άποψη για την διεθνή πολιτική και τον Σόρος. δεν είναι αυτό το στυλ μας και εγώ είμαι πολύ ευτυχής για το ότι κρατήσαμε από την αρχή αυτή την στάση. Δεν την έχω συμπαθήσει αυτή τη στάση. Δεν την έχω συμπαθήσει. Ναι, και με αφορμή αυτό που έγινε με το Άστρα, φαίνεται να πήρε, να αναγνωρίσει και αυτή τη στάση. Οπότε μπορούμε να πούμε το δικό μας, εμείς τα λέγαμε, γιατί υπάρχουν αρκετά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι να ασχολείστε με τους ψεκασμένους και ορίστε πώς το κυβερνητικό αλαλούμ, άσχετα αν αυτό εξηγείται τώρα επιστημονικά ή όχι, μιλάμε για το συνολικό αλαλούμ στη διαχείριση της πανδημίας, φέρνει περισσότερη αμφισβήτηση. Είναι και 56, δεν είσαι ακόμα κάνουμε διάλειμμα. 56, κάνουμε διάλειμμα μέχρι το τέλος. Τρία λεπτά, διάλειμμα, παιδιά. Πάει το διάλειμμα. Συγγνώμη, θα πάρεις ένα ρεπό. Δεν το δικαιούμαι το διάλειμμα αυτό. Θα πάρεις ένα ρεπό. Δεν το θέλω σε ρεπό. Πόσα διαλύματα πρέπει να μου φάζει να κάνω ρεπό. Μια ελιά από το κλαδί. Να μαζέψω ένα κλαδάκι. Ένα κλαδάκι. Να ρίξει σαλάτα κάτι. Εντάξει. Μια ελιά σαλάτα. Λοιπόν. Είχαμε ωραία δήλωση πάλι από κυβερνητικούς βουλευτές. Ωραίες δηλώσεις. Ότι προστατεύουμε το συνδικαλισμό, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πού το περίεργο. Ναι. Επίθεση σε απεργία έχουμε πρώτη φορά. Το θέμα είναι το ενδιαφέρον για τις πανελλαδικές. Το είχαμε αυτό το πράγμα το πρωί. Η αγωγή της Κεραμαίως. Εν τω μεταξύ, η ΟΛΜΕ έχει ήδη ζητήσει από την ΑΔΔ να εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί για τις πανελλαδικές. Βγήκε η Κεραμαίως, έκανε εκεί μια αγωγή, όποιον πάρει ο χάρος, και πέρα επικοινωνιακά. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία, έβριζε τα μέσα συγκοινωνίας για αύριο. Και βγήκε και μετά ο Χατζηδάκης και είπε: προστατεύουμε το συνδικαλισμό, αλλά οι συνδικαλιστές είναι εχθροί της κοινωνίας. Αν το συνδυάσω όλο αυτό. Σε όλες τις δηλώσεις πάντως του Χατζηδάκη, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Όποτε μιλάει για το συνδικαλισμό, υπάρχει μία εικόνα ότι είναι από τη μια μεριά η κοινωνία η οποία είναι αθώα, ευαίσθητη και ευάλωτη, και από την άλλη είναι ο συνδικαλιστής, ο οποίος έχει κάτι γαμψά νύχια. Και στρέφεται εναντίον της κοινωνίας. Αυτό είναι πάντοτε. Μόνιμο. Αυτό είναι, ναι, μόνιμο. Αυτό είναι η βασική διχοτόμηση που υπάρχει στο μυαλό του Χατζηδάκη. Επειδή δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους και προφανώς υπάρχει άντε μια επικοινωνιακή προσπάθεια να πεις ότι οι απεργίες στρέφονται εναντίον της κοινωνίας, οπότε σου λέει ότι εμείς είμαστε αυτοί που υπερασπιζόμαστε την κοινωνία απέναντι σε αυτά τα τέρατα τους συνδικαλιστές. Σαν να μην έχουν αιτήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, σαν να μην προάγει ο συνδικαλισμός αιτήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας. Είναι από τη μια μεριά η κοινωνία που ταλαιπωρείται και από την άλλη οι συνδικαλιστές που πρέπει να τους βάλουμε στη θέση τους. Το πρόβλημα είναι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση να συμφωνήσουμε με τον Χατζηδάκη είναι ότι υπάρχει μια μορφή συνδικαλισμού που είναι προβληματική. Αυτό. Το πώς ο καθένας αξιολογεί αυτή η τέτοια του συνδικαλισμού, μια χαρά του φαίνεται του Χατζηδάκη. Λοιπόν, εντάξει, ωραία, να κάνουμε και καμιά απεργία, ας πούμε. Μήπως να την κάνουμε, ξέρω εγώ, 2 με 6. 2 με 6 να την κάνουμε. 2 με 6 στάσεις εργασίας να κάνουμε μια αύριο, ρε παιδί μου, γιατί πώς θα αντέξουν τώρα και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που θα πρέπει να σπάνε απεργίες ή να μένουν πάλι κλειστοί. Λέμε γιατί έχει βγάλει η ΣΥΕΑ 2 με 6 και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το έχει βγάλει για να μην κάνουμε ραδιόφωνο. Ναι. Ας το πούμε τώρα, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό έχει γίνει προκειμένου να μην κάνουμε ραδιόφωνο. Ο αγαπημένος μου συνδικαλιστής είναι ο Μπαλάσκας, λέει ο Αντώνης. Δεν είναι συνδικαλιστής ο Μπαλάσκας. Είναι έκπτωτος. Έχει διαγραφεί από την ΠΟΑΣΥ. Εμφανίζεται. Είναι τηλεθαμόνας. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά αυτό με το κατά της κοινωνίας είναι μόνιμο. Δηλαδή αυτό είναι μόνο το Χατζή. Ήταν για τις πορείες στην πανδημία. Θυμάσαι ανακοινώσεις εκεί 17 Νοεμβρίου. Ήταν τότε. Εναντίον της κοινωνίας στράφηκε το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 με την 17η. Τότε με την απαγόρευση συναθρήσεων, ήταν με τις διαδηλώσεις κατά της κοινωνίας που διαταράσσουν το κέντρο. Και είναι αυτή, όντως, με τα γαμψά νύχια που έχει κάποια στοιχεία για τον κακό. Αλλά μην το πάμε εκεί, γιατί είναι πιο. Έτσι, αλλάζουμε πολύ την κλίμακα. Αλλά η εικόνα ενός μοχθηρού ανθρώπου, τερατόμορφου, που είναι είτε ο συνδικαλιστής, είτε ο μπαχαλάκιας, είτε ο κόκκινος φασίστας. Και λοιπά, είναι όλο και πιο συνήθις στον λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τακτική. Είναι όλο. Είναι οι ομάδες στα πανεπιστήμια, ας πούμε. Είναι όλοι αυτοί η διόγκωση ενός, μιας απειλής που απειλεί την κοινωνία και έρχεται ο, σαν τους ψεκασμένους ακριβώς, και έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σαν άλλος Ηρακλής που έλεγε το Fortune για να μας προστατεύσει, και ευχαριστούμε Κυριάκο. Και με αυτό νομίζω να τελειώσουμε. Ευχαριστούμε Κυριάκο. Ας είναι αυτά τα τελευταία λόγια που θα ακούσετε από τη Φάρμα των Ζώων σήμερα. Ναι, και ας μείνουν και για μια μέρα έξτρα. Ευχαριστούμε Κυριάκο. Ευχαριστούμε Κυριάκο. Τα λέμε μεθαύριο. Wants to dig long head kick, stuff like that.